Мурманск шэрагам выступаў і сустрэчаў наведаў амерыканскі паэт, заснавальнік слэм-руху ў паэзіі Марк Сміт. Адна з сустрэчаў уяўляла сабой майстар-клас ад замежнага госця для маладых беларускіх паэтаў, мадэратарам якой выступіў старшыня беларускага пэн-цэнтру паэт Андрэй Хаданович. Падзея, мне здаецца, вельмі радасная. Пытанне нават не ў тым, што адбываецца, а хто адбываецца. Марк Сміт – адзін з галоўных у свеце слэмеру, вынаходнік слэму. Вельмі хораша, што ён пагадзіўся не проста як лектар, як ментар, зверху ўніз павучаючы, паказваючы, выступаючы ў фармаце вечарыны, пагадзіўся на нейкі такі інтэрактыў. Не толькі павыпендрывацца па-добраму сам, але і паслухаць беларускія галасы больш па-беларускаму. Мене зваць Андрэем, мене паклікалі сюды мае сябры. Я прыйшоў і сеў на першы шэраг, заняў такое месца. Па-першае, калі я прыйшоў, у мяне ўжо было адчуванне, што нешта можа адбыцца, таму што слэм, я ведаў, што гэта можа нагадваць чымсьці цырк. А як вы ведаеце, людзі, которые сядзь у першых шэрагах у цырку, яны досыць часта з'яўляюцца ўдзельнікамі гэтага цырку, ці іх абліваюць вадой, ці яшчэ што-небудзь здараецца з імі. Таму прачуванне нейкае было, яно мяне не падманула. Я стаў аб'ектам слэму. Госць з США нейкія новыя погляды прынёс у тваё разуменне паэзіі і слэму. Заўсёды цікава пачуць чалавека, які жыве зусім на другім канцы зямлі. Па-першае, гэта цікава з таго, што ён размаўляе на іншай мове. Гэта неяк нязвыкла для вуха. Мне даводзілася сустракацца з амерыканцамі да гэтай пары. Яны ўсе такія, як мне падаецца, дужа непасрэдныя, дужа шчырыя, дужа вясёлыя. Але крыху, не ведаю, можа пакрыўдзіць, не пакрыўдзіць, але крыху несур'ёзныя. Нашы паэты вылучаюцца большай сур'ёзнасцю, мо гэта звязана ў першую чаргу з жыццём і ўвогуле з нейкай трагічным лёсам той краіны, дзе яны жывуць. Мене ўразіла, што чалавек настолькі тытулаваны, славуты, застаўся з сабой без фанаберлівасці нейкай фальшывай, без нейкай маніі зорнай хваробы, адкрыты для дыялогу. Чалавек абсалютна спакойны. Спакойна прымае крытыку, якая гучала ад не прыхільнікаў слэму. Мне здаецца, гэта здорава. У нас адразу надзімаюцца, чырванеюць, агрызаюцца і абражаюцца. Вось павучыцца ў амерыканцаў нейкім прытомным культурным паводзінам. Мяне гэта ўразіла. Ну і ўвогуле, калі дзейства, па-моему, класна, я стараўся як мадэратар не вельмі перашкаджаць галоўнаму герою, але Марк Сміт актыўна дзяліўся сваёй харызмай. Яе, па-моему, на ўсіх хапіла. Мне нагадвала гэта імпрэза тое, што адбывалася ў нас, калі мы толькі пачыналі рабіць слэм у Чыкага. Вы бачылі, што сярод аўдыторыі былі і тыя, хто крытыкавалі нас, і тыя, хто выступалі супраць і за. Наогул вельмі цікава, і мне здаецца, што слэм, яго развіццё, яно ў некаторай ступені аднолькавае ў розных краінах. Мы пачыналі ў Чыкага, так, у вас гэта ідзе ў тым жа напрамку. Ці далёка мы адсталі ад амерыканскіх слэмераў? Я лічу, што на самой справе вы не адсталі ад амерыканскіх слэмераў, а наадварот, вы ідзеце наперад, таму што вашы паэты-слэмеры не рухаюцца ў бок камерцыялізацыі, ў бок таго, каб стаць вялікімі зоркамі. Вы рухаеце ўсё ў тон напрамку, у якім мы планавалі ісці са слэмерамі, калі толькі заснавалі наш рух. Якая будучыня, на вашую думку, у беларускіх слэмераў? Я паставіў 10 тысяч беларускіх рублёў на тое, што слэм-паэзія ў Беларусі будзе далей развівацца і другога пуці няма. Марк Сміт праславіўся тым, што прыдумаў і ўвёў у шырокі ўжытак новую форму прэзентацыі паэзіі – слэм, падчас якога паэты не проста чытаюць свае творы, але гуляюцца з публікай, уключаюць яе ў стварэнне і ацэнку паэтычных тэкстаў, а таксама змагаюцца адно з адным за глядацкія сімпатыі.